دغه بل لیک قاضي غلام د قاضي غلام دانی څخه شیر احمد او محمد ولی را لېږلی پوښتنه کوي. وایي که د یو سړي ګاونډی تارک الجماعت وي، لمونځ د سهار د ماپښین د ماخوستن د مازګر دا په جمع سره نه کوي، وایي د ده همسایتوب یا ګاونډیتوب څنګه دی؟ حضراتو، دا خو ډېر ناروا سړی دی چې دی مسجد لري او اذان ورسیږي، اذان په مسجد کې کیږي او دی جماعت ته نه حاضریږي. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام یو ورځ وویله ولما دا اراده وکړه چې وخت د لمانځه سي، یو بل چا ته اجازه ورکړم چې هغه لمونځ د جماعت په مسجد شریف کې وکړي، او زه یو څو ځوانان د ځانه سره هم په دغه وخت کې د لمانځه روان کړم، او هغه کسان چې و جماعت ته نه حاضریږي، لمانځه ته نه راځي، د هغو دا کورونه ور وسوځم او کورو ته یې اور ور واچوم. علیه السلام مبارک وایي چې دا اراده او دغه قصد خو ما وکړي، لیکن په دا کورو کې دغه زنانې او زراري واړه واړه اطفال و کوچنیان شته او زنانې شته چې پر هغو دا لمونځ د جماعت یا مطلقه لمونځ نشته، نو د هغو په خاطر، د هغو په وجهه چې هغه زنانې دي په کورو کې یا واړو اطفال دي په دا کورو کې چې بیا هغه کباب نشي پکښې کې، د هغو په خاطر مې بېرته دا اراده پرېښو. نو تارک الجماعت منافق بله شوی دي. هدايه شريفه يو مبارك كتاب دي ده مذهب ده حضرت امام صاحب مبارك غوايه چوايه ده غلمنز في جماعت ده سنت مؤكدة او قرب وواجبتا او لا يتخلف عنها الا منافق او من يريد رجوعه ده جماعته كمخالفت كبير يا منافق انساني ده منافق ده ما بين اولاد یا یو سړی دی چې اذان وسو دی د مسجده وسي، بېرته اراده شته چې جماعت ته ځان راسوم، هلته یو ضرورت ورته پېښي، دا سړی کولای شي چې وځي او هغه کار وکړي بېرته جرا شي. نو چې اذان په مسجد شریف کې وسي، بیا د هغه مسجده وتل نه دي روا، مګر د هغه چا دپاره چې بېرته اراده د راتګ ولري. کم کسان چې په کورو کې دي یا په دکان کې دي، دنیایي اکسابو باندې اخته دي، هغه چې اذان وسو هغه خپل کارونه به پرېږدي و جماعت ته به حاضریږي. نو دغسې بېدینه، دغه بېننګه همسایه چې ستاسې په بغل کې دي او دی و لمانځه ته د جماعت نه حاضریږي، حضراتو اول نصیحت ورته وکړي، وعظ ورته وکړي، ورسته تر هغه که کارکن نسو بیا د دا کلي سه کډه کوي، بار یې کوي، په مخه یې کوي چې زه د کلي وزه، که مو هغه هم په وسه نه وه، بیا نو مجاهدین حضرات په خبر کړي چې بیا قاضي صاحب مخ ورتور کړي او بیا وډبوي او بیا حبس کړي، بندي کړي، تر هغه وخته چې دی توبه باسي، دی دې په جیلخانه کې ولویږي. والسلام.